یہ دو عبارت نسخے الگ ہیں, دونوں کو ہمارے نسخوں میں جمع کر دیا. آیا پانی آپ کے انگشتان شریف سے برآمد ہو رہا تھا یا ہاتھ رکھ دینے کی وجہ سے پانی میں برکت ہو رہی تھی؟ مزنی ابو معین اصفہانی تو اول کے قائل اور کہتے ہیں کہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ کے معجزے سے افضل ہے, کیونکہ موسیٰ نے جب لکڑی ماری تھی تو پتھر سے چشمے جاری ہوئے تھے اور پتھر سے پانی کا نکلنا تو ایک متعارف بات ہے پہاڑوں کے اس سے چشمے جاری ہوا ہی کرتے ہیں, لیکن گوشت سے پانی نکلنا ایک وجوبہ اور بعد علماء کہتے ہیں کہ پانی میں برکت ہو رہی ہے. انگلی رکھ دینے سے پانی کا بڑھ جانا ایک دو نہیں, تقریباً نصف درجن حدیثوں میں آیا. اس کے بعد علماء اس کے حضور معجزات ہیں مشہور ہے, متواترہ میں شمار کرتے ہیں. چھوٹا سا بچن سنا ہو, لوگ اس کی طرف جلدی کی کرنے لگے. چلیے شروع بھی چلیے سوال جانور چلیے یدی میرے ہاتھ کے نیچے بچوں کو جب کوئی چیز پہنچانے کے لیے لپیٹ کے بغل کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور عورتیں علاج کرتی ہیں اچھی طرح دبا دیتے ہیں, وراثت نے لپیٹ دیا. چلیے سلیم نے ایک کپی نچوڑ دی, فقد مت کو اس کو ادام سے آلودہ کر دیا, یعنی یہ کپی کا گھی اس کے لیے ادام بنا دیا. چلیے گھر میں اتنی کی گنجائش تھی اس لیے آپ نے دس دس آدمی کو بٹھایا. چلیے کنہ نعد الآیات برکتا وانتم تعدون. اس کے مطلب میں کوئی قول, ایک قول تو یہ ہے کہ ہم ہمارے زمانے میں آیات برکت کا ضرور ہوتا تو تمہارے زمانے میں آیات تخویف کو لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر ہے, کیونکہ آیات کا ظہور تو حضور سے ہوتا تھا اور وہ تشریف لے جا چکے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے آیات برکت مفید ہوتی تھی اور تمہارے لیے آیات تخمیم اس پر بھی مجھے اشکال ہے کہ آیات تک کا ظہور تو صحابہ سے آیات کا ظہور تو حضور سے ہوتا تو تشریف لے جا چکے تھے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو آیات محمدیہ ظاہر ہوتی تھی ہم اس کو برکت سمجھتے تھے اور تم اس کو تحریف پر محمول کرتے اور سمجھتے ہو کہ آیات لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتی تھی. کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر بیہقی کی رائے ہے غزوہ حدیبیہ لیکن کسی روایت اس کی تصریح نہیں ہے. عاقب ابن حجر کی رائے ہے کہ ابو نعیم کی کتاب کے بعد طرق سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کا قصہ چلیے. آؤ مبارک پانی کی طرف چلی ہوئی آپ کا موجودہ کھانے کھا رہے اور اسے تسبیح کی آواز سنائی. بندے کے تی باری حدیث آئی بادل بالکل شیشے جیسا آسمان شیشے جیسا ساتھ تھا شان فاضل کا نام شان جی آسمان نے اپنے مشکیزوں کے منہ کھول دیے یا بارش شروع ہو گئی اس طرح جیسے مشکل کسی جگہ یہی میں جو آدمی چلے نانا کی حنین کا مشکل امام بیرقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا حنین جذر کا مشکل امور ظاہرہ میں سے اس مختلف سے نقل کیا ہے اس میں اخبار خاصہ کا نقل کرنا گویا کل ہے یعنی متواتر حدیث ہے یہ مشہور حدیث ہے چلیے اتنا صرف امور اربا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جو چیز بھی انسان کو اللہ سے مشغول کر دے اس کے حکم اسی طرح مکفرات بھی امور مذکورہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام عبادات بدن عمالیہ قبلیہ مکفرات آپ کی تو معلوم ہو پھر نظارہ نہ ہوگا ہماری حیات اور اس فتنے کے بیچ میں ایک مغلق دروازہ ہے اور وہ تمہارا وجود ہے چلے اشارے کی دکان میں پوچھا انہوں نے کہا سر یعنی قتل ہو جائے گا وہ آدمی جو سد باب الفتن ہے چلے بس پھر اگر وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر بند نہیں ہوگا چلے عمر علامہ بدرالدین زرکشی نے اس کے لیے اعتراض کیا ہے کہ واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں وہ دروازہ سنانتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ہی فتن کا دروازہ کھلا ہے لیکن بدرالدین دمامینی نے اس کو اعتراض کیا اور فرماتے ہیں صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کمال در پر کوئی کسی بات میں پہنچتا ہے ظاہر یہ کہ وہ اسرار میں سے ہے اور جو بات ضعفہ کرتے ہیں وہی بات دیگر صحابہ نے کہی ہے قبرانی نے موجے میں اوسط میں گزر سے اور بزار نے خدانہ سے بھی منتقل کیا ہے خبر دی تھی ایسی قوم سے قتال بھی ہوا بھی یہی تو سے قتال ہوا اور ان کے نہار شار پھل چھوٹی اور پھیلی ناکوں والے ادلف کی نما چلی ان کے چہرے گوشت کی کثرت سے ایسے لگتے ہیں گویا کی جانتا ڈھالن جی باب خلافت میں وہی شخص الناس ہوتا ہے جو خلافت سے بہت زیادہ کراہت کرتا ہے حتیٰ کافی یہاں تک کہ اس میں پڑ جائے اور جب پڑ جائے پھر نصرت الہی ظاہر ہوتی ہے کراہت چلی جاتی ہے یا ایسے وقت کراہت نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس بلا اختیار آئی ہے چلی تم زمان یاران احبو الیہم من یکون لہ مستقر تم میں سے بعض پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے نزدیک مجھ کو دیکھ لینا اس بات سے زیادہ محبوب ہوگا کہ اس کے اعمال دو چند ہو جائیں. یہ حدیث پاک امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی اور اس کے الفاظ دیاتین نا يراني أحب إليه من أهله وماله معه. إبراهيم سفيان كهتين تقديم التأخير هي اور أصل منه لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله. قاضي آدمي ان کی موافقت دی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی ادائی یہ لکھی لأن یرانی کی تقدیم اور ثم لا یرانی کی تاخیر تو بالکل ایسی ہے جیسا وہ اسحاق کہتے ہیں کہ معاہم کا لفظ کرواتے ہیں اور تقدیر کلام یہ ہے یاتی اللہ دکھنے عملہ لائن رانی فی لحظت ثم لا یرانی بعدها اهلی و مالی اللہ نووی کے کلام کا حاصل یہ نکلا کہ معاہم کے معنی جمیعن کے ہیں اور مطلب یہ ہے ایک وقت ایسا انسان پر آئے گا کہ اس وقت اس کی ایک خواہش ہوگی کہ مجھ کو ایک لحظہ دیکھ دے پھر نہ دیکھے یہ اس کو اس کے اہل مال کے مجموعے سے زیادہ آگے لیکن بخاری کا لفظ اسی معنی کو چاہتا ہے جس کو بھی بیان کیا ہے یعنی ایک زمانہ انسان پر آئے گا تو مجھ کو نہیں دیکھے گا اس کی خواہش یہ ہوگی کاش مجھ کو دیکھ لیتا اور یہ اس کے نزدیک اہل مال کے المضاف ہو جانے سے زیادہ عزیز ہوگا. چلیے ایک خاص جھیل کا نام ہے خاص علاقے کا نام ہے جس کو خوزستان کہتے ہیں. چلیے چہرے والے گلی گھیلی ناکوں والے چھوٹی آنکھوں والے چلیے تابارو غیرہو نبدالگا یعنی یہ یا ان موسیٰ جیسے یہ روایت نقل کرتے ہیں اسے ان غیر نبدالگا سے روایت کرتے ہیں. احمد اسحاق نے اپنے اپنے مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو دو حدیثیں بنا کر نقل کیا ہے دو اور لا تقوم الساعة کو مستقل ذکر کیا ہے. چلیے ان فی سنی احرس من ان اعیل حدیث من فی کہتے ہیں مجھ کو حضور کی تین سال صحبت ملی ان تین سالوں میں سب مجھ کو حدیث کی سب زیادہ حرص تھی. اس پر اشکال یہ ہے کہ ان کی پوری زمانے مدت صحبت چار سال سے زیادہ ہے تو پھر یہ تین سال کیوں کہہ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس تین سال سے ملازمہ شدیدہ کا زمانہ مراد ہے یا انہوں نے سفر کے زمانے کو شمار نہیں کیا یا اسے حرص الحدیث کا زمانہ مراد لیا ہے. چلیے حاضل بارد وقال سفیان و مرتن مرتن وهم اهل البازر حاضل بارد باز تو کہتے ہیں بارد فارس کے معنی میں ہے اور فارس کے صرف فارس ہے جہاں اور سین کو بازوں سے اسے بدل دیا جاتا ہے اور بے کو باز سے اور بازوں نے کہا ہے بارش سے مراد پہاڑ ہے اور یہ لوگ پہاڑوں پر آباد تھے اس لیے ان کو احاد البارث کہہ دیا. اور بات کہتے ہیں کہ بارش سے مراد میدان ہے. یہ لوگ ہاں کھلے میدان میں خیموں وغیرہ میں رہتے تھے اور بعضوں کا اس سے دیالی مراد ہے. قال سفیان مرتن وہم اہل البارث. اسی طرح سے یہاں واقع ہوا ہے. آیا دونوں میں کیا فرق ہے؟ حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے اول بفتح را ہے اور اس کے بعد زا ہے اور ثانی بتقدیم الزائے علی الراء ہے. حافظ ابن کثیر کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے نقل کیا بظاہر قائل کو کثیر کہتے ہیں. سفیان جو کہتے ہیں کہ المشہور کی روایت تقدیم اللہ عزاء اس کا عکس تصحیح ہے. راہ قائل کو اشتباہ کر لیا. بارز بتقدیم الباب بازر بتقدیم الزاء علی الراء سمجھ لیا جس کے معنی فارس جو فارسی لفظ ہے اس کے معنی عربی میں سوکھ ہے. چلیے پوری پہلی حدیث سے مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کا تکرار اس لیے کیا ہے کہ اس میں مسلم خلیفہ نے حدیث نے حاکم سے اپنی سماع کی تصریح کی اور یہ حدیث کسی سند سے دار زکات میں سفید کنوی پر آ چکی ہے. سعدان بن نصر اور ان کے شیخ ابو مجاہد اور ان کے شیخ الشیخ بن خلیفہ بخاری شریف میں تو یہی حدیث ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن شرحبيل لقد حدثنا ليث بن يزيد عن ابي الخير عن قتل بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فصلى على اهل الحج الصلاه على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرضتكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى الحوض الان واني قد اوتيت مفاتيح خزائن الارض واني والله ما اخاف بعض من بعد ان تشركوا ولكن اخاف ان تنافسوا فيها. وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا ابن عينه عن الزهري عن عروه عن اسامه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ركن من الاعقاب بکریوں کی ایک بیماری ان کی ناک پہنے لگتی ہے, ایسی بکری کو شاطر عموم کہا جاتا ہے. فصل و عامہ کے معنی کہ اس کو جو رعام کی بیماری لگ گئی اس کی اصلاح کر دیں. فإن سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا في على ناس زمان يكون الغنم في خير مال المسلم يطلع بأشعاق الجبال أو ساعق الجبال بما جو خبر دي تھی یہ واقع ہوا جو کتنے ہوئے کی جو زمین تھی تنہائی جو شخص نشینی کو پسند کیا بکریوں کو لے کر ادھر ادھر چلے جانے کو پسند کیا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقون في جنون القائد فيها خير من القائد والقائد فيها خير من الماضي والماضي فيها خير من السائد يعني جو فتنة سجدنا دور هو باقي خير هو باقي من تشرف لها من تشرف لها کیا بنے گا بھائی من تشرفا تو کیا فیل ہوگا کس باغ سے ہوگا ایسے فیلئر باغ سے فیل ہے پاس کا مقابل فیل ہے فیل سے فیلئر ہے فیلئر کا ایک باب ہے اس باب کا یہ ایک فیل ہے من تشرفا جیسے لوگ بابل الا باب الفیلئر تشرف لہا من تشرف لها يستشرفه يستشرفه ومن وجد اس کو جھانکے گا فتنا اس کو جھانک ہی لے گا ماشاء اللہ سے میں نے نظر بھی نہیں دیکھی حاصل قوله من تشرف بلفظ الماضی من التفاعل سمجھ میں آیا اور آگے جو لکھا ہے المضارع من الافعال تو من تشرفا تو بنی ہی نہیں یوشرے فولہا یہاں پڑھا جائے گا بھائی صرف جی میں یوشرے فولہا اسپشرے کو بات یہ کہ سمجھ نہیں ہے اس لیے وہ کہیں سے کہیں ملاتے چلے ہیں ان کو شرے پھیلا میں نے مدت سے پڑھا رہا ہوں پہلی بار اتنا عمدہ پیر سنا من کو شرے پھیلا ان کو یہ چاہیے کہ المصرف والے افعال کا اضافہ کر دیں اپنے یہاں سے بھی نہ صرف پر نئی نئی کتابیں چھپ رہی ہیں، باپ یہ کتاب لکھیے گا الصرف الحدید، ایک تو ہے صرف الجدید ایک ہے صرف الحدید، جو اس کے پڑھنے والوں میں کون ہوں گے سب باولے اکٹھے ہو جائیں گے، عادل جھنڈا لیے کھڑا رہے گا، غریب عادل جو ہے وہ اسی پر کرے عادل ماحول بناتا ہے، اس کو صرف امن وجہ اگر کوئی جائے پناہ یا بچنے کی جگہ پائے تو اس سے پناہ چلیے، موصول بھی لسنا دساد چلیے پڑھنے کی کوشش کرو چلیے، تمہارے اندر کبر ہے جو میں نے کہا ہے وہ بہت گارنٹی کی بات ہے، توبہ کرو مسجد میں جا کے صلاۃ توبہ پڑھ دو تب جا کے شاید اصلاح ہوگی، اتنی خواہش غلطی ہم نے نہیں سنی ہے، میں تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ غلطی آتی کیسے، مجھے بتائیے مذرت کے اوزان میں سے کس وزن پر ہے، مسجد کے اوزان میں سے کس وزن پر ہے، جب ابواب مجردہ و مزیدہ میں سے کسی وزن پر نہیں تو غلط ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا، چلیے عبدالرحمن بن مطیع نے اسود کی بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، اللہ نا بکر یزید من الصلاۃ صلاۃ، ہو سکتا ہے مسلم اضافہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے موصول راجح لسانی، اس میں صلاۃ کا مصداق صلاۃ کے اثر سے ابواب مواد میں آ چکا ہے، اسرح ترجیح اپنوں کو ترجیح دینا چاہیے، ایک قاعدہ کلیہ بتا کے چلے گئے اگر امت اس پر عمل کر لے سارا فتنہ، جو تم پر حق ہے ادا کرو اپنا حق اللہ سے مانگو، چلیے یہ سب پاگل یہ سب سنو، کیا ابو حنیفہ شافعی کے اختلاف میں پڑ گئے، کیا خراب ہے، چلیے اختلاف ہی ہے اختلاف ہی ہے، بس معلوم ہوتا ہے جیسے یہ اس مقصد حدیث پڑھو دیکھو کیا بات ہے، قریشین لوگوں کو ہلاک کر ڈالے گا، قریش کا یہ قبیلہ، چلیے لوگ ان سے الگ رہیں تو اچھا ہے، چلیے وبی پالا پالا سمے تو آباد رہتا، چونکہ حضرا سے اب تیار قسم کی تصریح موجود تھی اس لیے جو ہے اس کو دہرایا ہے، چلیے قال حدثنا، یہ ابتدائے سند ہے ہمارے ہندو نسخوں کی جو اصطلاح حدثنا کو جری قلم سے مکمل لکھتے ہیں، یہاں اس کے خلاف لکھا ہوا، چلیے بڑی علم قریش وہ حکومت کے طالب نوجوان تھے جو حکومت کی طلب کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ کرتے اور اس کے بعد فوج کے فوج کو دوسری فوج سے ٹکرا دیتے تھے، کہتے ہیں اگر میں چاہتا نام دے دیتا اس سے معلوم ہوتا ہے بنی مروان ہی کے لوگ ہیں. چلیے ڈر سے بچنے کے لیے اس کی تحقیق کرتا چلیے. قتادہ نے اس سے کتنے مراد دیا ہے شاہی اللہ کی راہ میں. منالی قاری کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ فتنہ اپنے عموم کی شر اپنے عموم کی وجہ سے فتنہ عزت اور بعد میں آنے والے اس اختلاف کو بھی شامل ہو جو علی معاویہ کے مابین واقع ہوتے ہیں. فی دخن اس میں کھوٹ ہوگا یعنی خیر خالص نہ ہوگا. بعض لوگ ہوں گے جو میری پوری حدی اور سیرت پر عمل نہ کریں گے, ان کے افعال بات کو تم پہچان جاؤ سنت کے موافق ہوں گے اور بات انکار کرو گے اس لیے کہ سنت کے خلاف ہوں گے. خوارج وغیرہ جلدتنا کے مطلب میں تین قول. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ عرب میں سے ہوں گے, دوسرا قول یہ ہے بنو آدم میں سے ہوں گے, تیسرا قول یہ ہے کہ ظاہرا موافق ہوں گے باطن مخالف ہوں گے. چلیے عرب پہلے ہی قول لاتے ہیں. چلیے الزم جماعت المسلمین امام کی تفسیر میں اختلاف. جماعت سے کیا ہوگا, بات کہتے ہیں سواد اعظم, بات کہتے ہیں صحابہ, بات کہتے ہیں علماء. اور صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جو کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور اس کی اطاعت پر متفق ہو جائے. امام ابن جریر تجری نے اسی کو ثواب قرار دیا ہے. یعنی چاہے سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنا پڑے, کھانے کو کچھ نہیں ملے, دھوپ کی شدت میں آدمی درخت کی جڑ کو اپنے منہ سے کاٹ رہا. چھوٹی سی حدیث ہے, پہلی حدیث کا ٹکڑا ہے. سنت رضی اللہ عنہ سند میں تصریح سماع کی وجہ سے اس کو دوہرا دیا. حضرت علی و حضرت معاویہ کے دونوں لشکر ہیں اور ایک مدعی اسلام تھا. رسول اللہ ابو داؤد کی ایک روایت میں یخلق ثلاثون, مراد اس سے وہ لوگ ہیں جن کو شوکت حاصل ہوئی اور جنہوں نے خلقت کو شبہ میں ڈال دیا. اور مطلق نبوت کے دعویدار تو بے انصاف ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھو اس روایت میں تو ثلاثون اور اس طرح بہت سی روایت میں ہی اگر وارد ہوا. امام احمد قدرانی بزار نے حذیفہ کی اس حدیث میں خود کی اس میں کہ امتی تزاون دجال سبت ویش میں ہوں اربع نسبتی وہ خاتم النبیین لانا نبی بعدی. بزار کے رجال رجال السقیم ہیں, یہ بالکل تحریر بالغ ہے. اور ایک حدیث میں جو آیا ہے یخرج سبعون کذابا اخرج ہو تبران, اس کی سند میں یہ رحمانی ضعیف ہے. اور اگر حدیث ثابت ہو تو سبعون کا عدد بیان کثرت پر محمول ہوگا, تحدید کے لیے نہیں دیا مانا جائے گا. سے نہیں. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسمة ارض الخويسرة وهو رجل من بني تيمين فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله اجل فقال ويلك ومن يعدل ذلك عادل فقد سبت وخسرت ان لم اكن عادل فقال عمر يا رسول الله اذا لي اضرب عنقه قال عمر يا رسول الله اذا لي انبياء من عاشقا فسأله رجل قتله احسبه خالد بن الوليد. ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ روایت پر جائے کیونکہ پہلی روایت میں راوی کو تردد ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی. فقال له دعوا فإن له أصحابا يحمل أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا إجازة صلاة قيامهم يمرقون من الدين كما يغطسهم من الأمية ينظر إلى نسله فلا يوجد في شيء ثم ينظر إلى نسله ينظر إلى نسله نسل تیر کا نوک دار لوہا رساخ وہ پٹھا جس سے تیر کے لوہے کو تیر کی لکڑی پر باندھا جاتا ہے. جی فلا یوجد فی شیء ثم ينظر الى نسله تیر کی لکڑی چلی فلا یوجد فی شیء ثم ينظر الى قدره فلا یوجد پر فلا يوجد في شيء قد سبق الفرس والدمى آيه رجل نسل اهدى عضده مثل سبيل المرأة او مثل البذات تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس قال ابو سعيد فاشهد اني سمعت هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان علي بن ابي طالب قاتل وانا معه امر بذلك الرجل قلت بسف اوتي به حتى نظرت اليه الا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعاته وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سكان من عمش عن سيف مكان سويد بن غفله قال قال علي رضي الله تعالى عنه حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخيرا من اثار احب الي من ان اكذب عليه واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب قدام. يعني الحديث نقل کروں گا میں نام نقل کروں گا کوئی کہیں بیشی نہیں کروں گا غلط بیانی نہیں کروں گا لیکن اگر ایسی باتیں ہیں تو ہمارا آج کل لوگوں سے اختلاف چل رہا ہے وہ حال بتا دوں جیسا موقع ہوگا اس طرح کی بات کروں گا. يقولون من خير قول بريا قول بريا سے بہتر بات یعنی ان کی بات قرآن و حدیث کی بات کو جن سے نہیں فائن قتل اجر لمن قتل في يوم القيامه وبه قال قتل محمد بن قال قال قتل يحيى اسماعيل قال قتل قيس بن خباب بن لارت با شكرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوكل الدرد الله في ذل الكعبه فقلنا لا تنسل لنا على تدل الله لنا قال كان رجل في من كان قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاه بالمنشار فيزرع على راسه فيشق باثنين وما يسد عن به ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحم من عظم او عقب وما يسد ذلك عن به من دينه والله خباب کی جو حدیث ہے بازو کا خیال ہے کہ حضرت خباب کی دوسری حدیث ہے کون اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے ہی متعلق ہے جتنی الگ حدیث ہے الگ حدیث. وبذل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهر بن سعد قال اخبرنا ابن عمر قال عن بني قال عن انصر بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قال حدثنا سيد فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه فاتى فوجد جالسا في بيت قال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه قال رجل يا الله كي رسول میں اس کی تحقیق کر لاتا ہوں. امام مسلم نے بطریق احمد بن سلمان ثابت انس نے نقل کیا ہے فقال سعد بن معاذ لیکن یہ لفظ محفوظ نہیں ہے. امام مسلم نے اس کی طرف اشارہ اس طرح کیا کہ یہی حدیث بطریق سلیمان بن مغیرہ ثابت انس اور بطریق سلیمان التیمی ثابت انس اور بطریق جعفر بن سلیمان ثابت انس تخلیق کی اور کسی کی روایت میں سعد بن معاذ کے نام کی تصریح ہوئی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے نام کی تصریح شاز ہے. حماد بن سلمہ کا وہم ہے اور ابن منذر کی حدیث میں سعد بن عبادہ کا نام ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کے ذہن میں ارادی ہے اور وجہ ترجیح یہ ہے کہ سعد بن قیس کی قدر دی اور سعد بن عبادہ نے قدر دی تو ان کو زیادہ علم ہو سکتا ہے کہ ہم قبیلہ اپنی قبیلے والے کے ہاتھ سے زیادہ واقف ہوتا ہے. افراد معاذ اوسی ہیں، ان کا قیام دوسری جگہ تھا، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان کا وہ جاری میرا پڑوسی ہے، پڑوسی شادی میں مبادہ ہو سکتی ہیں، شادی کی تم قبیلہ شادی میں معاذ نہیں ہو سکتے تھے نہیں جنگ امام شریف ہوئے اور شریف ہو گئے ولكن من اهل الجنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بكر بن باسط حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رجل محشی کہتے ہیں سید ابن حضیر نے، لیکن اس میں تردد اس لیے کہ وہ سید کے قصے میں تو یہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور یہاں سورہ کہاں پڑھنے کا ذکر چلی گھوڑی کودنے لگی چلی صحابہ بادل چلو اے کانیم بغیر کان کفرا مسلسل پڑھتے رہے چلیے مقصود بھی ذکر اس لیے کہ صحابہ کے سکینہ ہونے کا اللہ کے اعلان پر مدار ہے، اللہ نے آپ کو اطلاع دی اس پر آپ نے بتایا کہ سکینہ کی ابو بکر نے حضرت عازب سے پالان خریدا اور کہا اپنے بیٹے برا کو بھیج دو پالان گھر پہنچا دیں چلیے میں یہ بتاؤ آپ نے سفر ہجرت میں کیا کیا تھا، اس روایت میں اسی طرح دوسری روایت آئیں گا آ رہی ہے، حضرت عازب نے کہا پہلے آپ سفر کا قصہ سنا لیں پھر پالان پہنچایا جائے گا، جمع کی صورت یہ ہے کہ کہا جائے عازب نے ہجرت کے قصے کے سماعت کی درخواست کی تو حضرت ابو بکر نے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد جب اران پالان کے سر پر اٹھا لیا تو عازب قیمت لینے کے لیے چلے، راستے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سفر کا واقعہ سنایا چلے حدیث سے عموماً یہ استدلال